نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار siku ya Jumatano nadhani ilikuwa iendelea kama jinais. Kwa hivyo kwa kuwa ikusomwa itasoma leo inshallah. Na natumai ukurasa wa 59 ulikuwa tumemaliza wote au palibakia kidogo sehemu. Ulibakia kidogo. Kwa hivyo tutaondokea athani. Ulisoma hadithi ile ya an Harith ibn Mudrik. Naam. Imekusha 35. Ina maana leo 36. Sawa? Na tano. Wayambaghi an yakuna al-kafan. Tumaliza hiyo. Au tunaanza leo? Basi. Tunaendelea ahkamu janais. Ukurasa wa 58 nambari 35 tungali tunazungumzia juu ya habari ya kafan. Takfinu al-mayyit, yani kumkafini mayit. وينبغي ان يكون الكفن طائلا tukasema ya kwamba inatakikana ile sanda iwe ni refu sabighan tena yenye kuenea isiwe nyembamba ikambanabana sana maiti yasturu jamia badanihi na inaweza kusitiri mwili wote li hadithi Jabir ibn Abdullah na hayo ni kutokana na hadithi ya bwana Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Mwenyezi Mungu amwiradhi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu khataba yawman alikhutubu siku moja fadhakara rajulan min ashabihi akamtaja mtu mmoja katika masahaba wake kubidha ambaye ameshafishwa fakufina akakafiniwa mtu huyu fi kafanin ghairi tawilin katika sanda isiyo kuwa refu hani haikumwenea vizuri wa kubira lailan na kazikwa usiku fazajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallama bwana mtume akakataza an yukbara ar-rajulu bil-laili kuzikwa mtu usiku hata yusalla alayhi mpaka kwanza apate kusaliwa na watu walio wengi kwa sababu kila jamaa katika swala ya maiti ikiwa nyingi, basi ndio inapatikana faida kubwa zaidi kwa yule maiti. Kama ambavyo swala ya fardhi inapokuwa na jamaa kubwa inakuwa na malipo mengi, na vile vile swala ya maiti vile vile. Illa an yudharra insanun ila dhalik, isipokuwa atakapotezwa nguvu mwanadamu kwamba amelazimika afanye hivyo, basi atamfanyia hivyo maiti. Yaani labda maiti anaogopewa kutaghayyar, atazikwa siku siku, hiyo ilikuwa ni dharura. Na si kama nikosa kule kuzika usiku, ila Mtume anataka wapatikane Waislamu wengi wapate habari waje kumsalia, ndio lengo lake. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume akasema, idha kafana ahadukum akhahu, pindi atakapomkafini mmoja wenu ndugu yake Muislamu, falyuhassin kafanahu, basi na aifanye nzuri sana sanda yake, inistataa, ikiwa anaweza kufanya hivyo. Na maana ya kuwa nzuri itaelezwa mbele, nini maana ya kutakiwa sanda hiyo iwe nzuri, afanye vizuri, maana yake nini? Kwamba atafute vitambaa vilivyokuwa ghali zaidi au venye marembo rembo zaidi, nini maana ya kwamba afanye vizuri, itaelezwa habari hii mbele kidogo. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Ibn al-Jaruri wa Abu Daud wa Ahmad wa rawa al-jumla al-akhirata minhu at-Tirmidhi, na sehemu ya mwisho hii ina maneno inistafaa, ameisimulia jumla yake Imam Tirmidhi wa Ibn Majah min hadithi Abi Qatadata wa qala Tirmidhi, na akasema Imam Tirmidhi hadithi hiyo kwamba hadithun hasanun, ni hadithi nzuri. Qultu, anasema Muhammad Nasruddin Albani, kwamba na mimi hapa nimetia maneno nikasema, bal huwa hadithun sahihun, bal hiyo hadithi haitoshi kuwa ni hasan, bali sahih. Fa inna isnadahu an Jabirun sahih, kwa sababu mategemezi yake kwa hadithi nyingine yatokana na Jabir ni hadithi sahih. Walahu tariqun ukhra, katika maelezo chini nambari moja ametia ya kwamba hadithi hiyo inayo njia nyingine, an Jabir, inayotokana na Jabir, hadithi ambayo akharajahu huwa, ameitoa yeye, walladhi qablahu, na ile ambayo iko nyuma yake ameitoa Al-Hakim fil Mustadrik, katika kitabu alichokiita Mustadrik, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahih. Kwa hivyo fakaifa idha ndamma ilayhi hadithu Abi Qatada, basi vipi pindi itakapofunganishwa kwenye hadithi hiyo na hadithi nyingine ya Abi Qatada, itakuwaje? Itazidi kuwa sahihi. Wa'azzahu, na akaifanya kuwa ina nguvu, sadiqun hasanun khanin, huyu sadiq Hasan Khan, fi rawdati nabiyya, katika kitabu alichokiita rawdatu nabiyya li Muslim, kwa mapokezi ya Muslim, fawuhima, na ikatiliwa shaka hadithi hiyo. Lakini wa ziyadatu li Ahmad fi riwayatin lahu, na ziyada ni Ahmad katika mapokezi yake. Qala al-ulama, wakasema wanavyoni, wal muradu bi ihsani al-kafani, na madhumuni ya kuifanya nzuri sana kwenye hadithi ya Mtume aliposema, idha kafana ahadukum falyuhassin kafanahu, atakapomkafini mmoja wenu ndugu yake aifanye nzuri sanda yake, basi wanavyoni wamesema, wal muradu bi ihsani al-kafani, na madhumuni ya kuifanya nzuri sanda, nadhafatihi, kwanza ni ule unadhifu wake iwe safi, wakathafatihi, na pia iwe ina unene ambao si nyembamba sana, transparent, ya kuweza kumuonyesha mwili wa maiti, wasatrihi, na vile vile namna gani itamstiri maiti huyo, watawasutihi, na ile koliti ya kitambaa kimekuwa ni kati na kati, si katika vitambaa vilivyokuwa ghali, walaisa almuradu bihi as-sarf, na siyo madhumuni yake kuifanya sanda nzuri ni kufanya israfu, hayo siyo madhumuni yake. Wa amma ishtiraku an-Nawawi, ama ile sharti aliyoiweka Imamu an-Nawawi ya sanda, كونه من جنس من جنس لثيا من جنس لباسه كمبا ايوه ni katika nguo zake mwenyewe maiti alikuwa kizivaa alipokuwa hai fil hayati wakati uhai wake la afkhara minhu lakini katika nguo ambazo si za fahari katika nguo zake wala ahqara na wala si nguo zilizokuwa nyonge sana matabara sana. Hayo ni mambo ambayo ametia sharti Imamu Nawawi kwa basanda hiyo hivyo. Albani atakayezungumza maneno hayo anasema wa amma ishtiratu Nawawi kaunihi min jinsi libasihi, ama ile sharti aliyoiweka Imamu Nawawi kwamba sanda ya maiti iwe jinsi ya nguo zake fil hayati alizokuwa kivaa katika uhai wake, nguo ambazo la afkhara minhu wala ahqara, si za ufahari katika hizo wala si za nyonge sana. Anasema Albani fafihi nadharun indi, katika sharti hii ya Imamu Nawawi kwangu mimi pana mtazamo hapo, sikuona hivyo mimi, nimeona vingine. Imamu Nawawi ameona kwamba sanda kaiwekea sharti iwe ni katika nguo zake maiti kwa kitambaa dunia, si katika vitambaa vilivyokuwa vya fahari wala katika vitambaa vinyonge sana. Lakini Albani anasema fafihi nadharun indi, katika sharti hii kwangu mimi pana mtazamo, nimeona vingine. Idh annahu ma'a kaunihi mimma la dalilu alayhi, kwani hakika pamoja na kuwa kwake maneno hayo aliyosema Nawawi, la dalilu alayhi, hamna dalili juu yake. Na vile vile jambo la pili, faqad yakunu libasahu fil hayati nafisan, huenda ikawa nguo zake huyo aliyokufa wakati wa uhai wake ni nguo bora sana, ndizo zote zote. Je, nguo hizo zifanye kuwa ndiyo sanda, au hakira, au pengine ni maskini sana huyo aliyokufa, nguo zake ni nyonge sana, hana cha kukivaa. Fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi dhalik, basi vipi itafanywa sanda yake ni katika nguo hizo za uhai wake? Hapa pana hali mbili. Pana hali ya kwamba huyo maiti alipokuwa hai alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa, labda mfalme, labda raisi, labda nani, pengine nguo zake anazovaa kila siku ni ghali mno, zenye fahari. Sasa je, hana yeye nguo ile kwa hakika, zitafaa hizo kuwa ni sanda? Hazifai. Na kwa upande wa pili, inaweza kuwa huyo aliyekufa ni mtu masikini sana, yuko katika hali ya chini sana, nguo zake mararu, viraka vitupu na hivi na hivi. Je, akafiniwa hiyo vile vile? Anasema Albani, mimi kwa hakika sikuona hivi. Lakini tukirudi nyuma, au maelezo ambayo atakuja mbele punde hivi, kuna maneno ameyatia Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu wakati alipokuwa akishauriwa na mwanawe Bibi Aisha radhiyallahu anha kwamba mimi baba naona nikutafutie sanda kabisa kwa hali yako hiyo ulionayo, basi kwa nguo gani nikukafinie? Abu Bakar al-Siddiq alimwambia mwanawe Aisha, utanikafinia kanzu zangu hizo hizo ambazo mimi husalia. Bibi Aisha akaona itakuwaje kanzu hizi ambazo zimekuwa kuukuu sana, nyingine zinaonekana kama za virakaraka. Akamwambia, baba, hizi ndani yake mna khalafun, yani nyingine zimetoboka toboka na hivi, yani kukuu sana. Sayyidina Abi Bakar al-Siddiq akamjibu mwanawe kwa kumwambia, alhayu aula biljadidi min almayit, aliye hai ni bora zaidi kupewa nguo mpya kuliko mie maiti nakwenda ardhini. Kwa hivyo ukiunganisha maneno haya na yale ya Imamu Nawawi, sharti aliyoiweka Imamu Nawawi, yeye labda Imamu Nawawi alipita kwenye maneno ya Abu Bakar al-Siddiq, lakini Albani anasema hayana dalili. kama iko hadithi ya Mtume inasema hivyo. Yeye Albani anasema kwamba kuna hali mbili za nguo hapa, anatofahamu, ama zitakuwa za fahari ama zitakuwa hazifai kwa sanda. Na sanda Mtume katamka kwamba iwe ni nzuri, amfanyie mtu sanda nzuri ya kumhifadhi. Sasa pengine yule anovaa nguo zile hana nguo za kumhifadhi, je? Hayo ndio maneno ya Albani, anasema hawafikiani na Imamu Nawawi. Lakini wakati msomaji anaposoma kauli kama hizi, hitilafu imetokezea, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, kwake yeye msomaji ni kusema hivi: likulli mujtahidin musibun, kila alijitahidi katika dini akawa lengo lake yeye ni kuongoa na sio lengo lake kupotoa, akajitahidi kutumia kiasi, basi musibun, yeye huwa amesibu kwa kupata thawabu. Hana haki msomaji kumshambulia mwenye kujitahidi ya kwamba hapa akasema vibaya, hapa akafanya hivi. Hawa wote mabana wamejitahidi, wametukusanyia mambo kwenye vitabu, sisi tunafaidika nayo. Kwa hivyo pale unapomuona huyu dalili zake si nzuri zaidi, wewe ni kusema tu kwamba imam fulani, Mwenyezi Mungu amrehemu, amesema kitu kadha kadha na imam mwingine amesema hivi, lakini sio kumuelemea kwamba labda amefanya vibaya. Isipokuwa wale watu wa kurafati wanapotoa hoja za kupingana na maneno ya Mtume waziwazi, wakawa wanashadidia uzushi wao, lile grupu jingine lile lile unapambana nalo, vile ni vita, majibizano yanakuwa makali mno. Lakini pahala ambapo kitilafu imekuja, kila mmoja ameegemea dalili, pale unapastahi sana, unapaheshimu sana, wewe msomaji unaangalia ni dalili gani ambayo unaiona ina nguvu zaidi uhifadhi. Nambari 36 kuhusiana na sanda: fa in dhaqa al-kafanu an dhalik, iwapo itakuwa ni dhiki hiyo sanda kutokana na hasa tuliyozungumza nyuma, yani ya kumwenea maiti na kufanya nzuri na hivi na hivi, walam yatayassar as-sabigh, na wala haikuwa ni wepesi kupatikana sanda ya kumwenea maiti mwili mzima, nini atafanya hapo sasa? Na imekuwa iko dhiki, hana ya kumsiria maiti, sanda iliyopo ni dhiki, haimwenei yote. Satara bihi ra'asahu, atamstiria kuanzia kichwani kwake sanda hiyo, wama qala min jasadihi, na kadiri ya urefu uliopo katika mwili wake kwa namna itakofika sanda ile, wama baqiya minhu, na katika sehemu ya mwili wa yule maiti itakayobaki makshufa, niko wazi, ja'ala alayhi shay'un min al-idhkhar, atajalia kitu chochote kutokana na majani au ghayrahu au kitu kingine chochote kile, min al-hashishi, katika majani mengine ukiyakosa haidhkhira, wala si kama majani hayo yanapatikana ulimwengu mzima, baadhi ya watu hawana katika miji yao, itafaa majani mengine yote yani. Wa fihi hadithani, na katika jambo hili na kuongezea sanda ambayo haikumfunika maiti sehemu kama kwa mfano miguuni unaongezea majani, kuna hadithi mbili. Na nyuma tumezungumza matokeo aliyofanyiwa Mus'ab bin Umayr, na anasema kuna hadithi mbili. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Khabbab ibn al-Arasi, ni kutokana na bwana Khabbab ibn al-Arasi, fi qissati Mus'ab, katika kile kisa cha Mus'ab bin Umayr ambacho tumetaja nyuma, wa qawluhu fi namratihi, na tamko lake kuhusiana na lile guo lake alilokuwa amekafiniwa Mus'ab bin Umayr. Mtume alisema nini? Alisema dha'uha, liwekeni guo hilo, mimma yali ra'sai, katika sehemu inayofuatia kichwa chake, wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja tamko la Mtume, ghattu biha ra'sahu, mfunikeni kwanza kichwani kwake, waja'alu ala rijlaihi al-idhkhar, na mtajaalia miguuni mwake majani. Muttafaqun alayhi, hadithi mwafikiwa juu yake Imam Bukhari na Muslim. Watakaddama, na imekwisha tangulia hadithi hii, bitamamihi, kwa ukamilifu wake, fil mas'alati ar-rabi' wa 30, katika mas'ala nambari 34 sahifa ya 57, ukirejea nyuma kidogo utakuta habari hiyo ya Mus'ab bin Umair, atakuipita zamani sana. Karibuni, hiyo ndio hadithi ya mwanzo yenye kuonyesha sanda ikiwa ni ndogo, nafasi ni kwa nidhiki, basi anaweza mwenye kukafini hapo akaongezea majani. Hadithi ya pili yenye kutoa dalili hiyo, an Harithah ibn Mudhrab qala, kutokana na Harithah ibn Mudhrab amesema, dakhaltu ala qababin, niliingia mimi kwa bwana qababin, wakad iktuya fi batunihi sab'an, kwa hakika amezongoreshwa katika tumbo lake maguo saba. Labda alikuwa ni mgonjwa sana, baridi imekuwa kubwa mno, akafunikwa kiasi maguo saba tumboni. Faqala, basi akasema, laula anni sami'tu rasulallah, laiti kama mimi sikumsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam yakulu, anasema hivi, la yatamanna yan ahadukumul mauta, kabisa asiyatamani mmoja wenu mauti. Laiti mimi kama sikumsikia mtume asema maneno haya, la tamannaituhu, wallahi ningeliatamani mauti. Lakini mtume shakataza mtu asitamani mauti abadan. Fa in kana la budda, ikiwa hapa nabudi kuyatamani, falyakul, basi aseme, Allahumma ahyini idha kana fil hayatu khairun li khairan li, e Mwenyezi Mungu nihaushe mimi itapokuwa uhai na khairi na mimi, watawaffani na unifishe mimi, idha kana fil wafatu khairan li, itapokuwa hayo mauti na bora na mimi. Lakini asitamani kabisa kabisa mauti, hajui endako mtu atakuwa vipi, sababu amekutikana, amesongwa maguo tumboni, akasema maneno haya, laiti kama sikumsikia mtume akisema hivyo, basi mimi ningeatamani mauti. Walaqad ra'aytuni ma'a rasulillah, kwa nini ningeatamani mauti? Naam, mimi nikijiona pamoja na mtume wakati huo, naishi na mtume mimi Khabbab, wakati huo nilikuwa la amliku dirhaman, similiki hata dirham, ni mtu mnyonge hai hoi. Wa inna fi janibi baiti al-ana, lakini pambezoni mwa nyumba yangu hivi sasa, la 40 alf dirham, kuna dirham 40,000. Basi kwa hivyo mimi ninaona mambo haya, sijui nitakwenda kujibu nini bila mizigo 40,000 hizi. Laiti kama sikumsikia mtume kutamka vile, mimi ningeatamani mauti, bora niondoke duniani. Wakati wa mtume nilikuwa mimi haya hoge, leo pembezoni mwangu kuna mali hii, nitakuja kuwa masuli bila mizimu kwa mali hii. Thumma utiya bikafanihi, kisha akaletewa sanda yake bwana Khababu. Falamma raahu, alipoiona hiyo sanda, baka, akalia. Wakala, akasema haya ndio mambo ninayokataa zaidi, maana ile mali yake iliyoko pembezoni mwake kaiona kwamba itakuwa na mushkili mkubwa bila mizimu, imemfikia labda angetamani mauti kama sema na mtume. Halafu alipokuwa katika sakati mauti, akaletewa sanda yake, anaonyesha kabisa alilia baada ya kuiona. Wakala, na akasema, walakin hamzata lam yujad lahu kafanun, aliyebora kuliko mimi sayyiduna Hamza, shahidi wa mwanzo mwanzoni hawa waliouawa katika vita vya Uhud, hapa kupatikana kwake yeye sanda, illa burdatan mulha, isipokuwa guo moja zito zito hivi lenye alama alama, ambalo limechakaa chakaa huku, alikuwa nalo pale vitani, ndilo hilo alilokafiniwa, na halikuwa lake. Yasemekana katika maelezo yatakayokuja mbele huku ya kwamba tambara lile alileta dada yake Hafsa akafiniwe kaka yake. Guo hilo lilipasuliwa sehemu mbili, kwa sababu alipatikana Ansari mmoja akiwa hana sanda kabisa, likachanwa guo hilo sehemu mbili. Lilipopimwa likaonekana upande mmoja umezidi, mmoja umepungua, basi pakafanywa kura, yoyote atakayomwangukia hicho kipande kirefu apewe. Ikafanywa kura, kwa hivyo mmoja akapewa mtu wa Kiansari na mmoja kunikwa Hamza. Kwa hivyo Khababu alipoonyesha sanda yake ilivyokaa, alilia na akasema Hamza hakuwa yeye na kitu kikafiniwa isipokuwa guo moja zito zito lililochakachaka. Idha ju'ilat ala ra'sihi, huo hilo kama khabba, kama Mus'ab bin Umair likiwekwa kichwani kwake, basi qalasat an qadamayhi, linakuwa ni fupi sana kutokana na miguu yake, miguu inaonekana nje. Wa idha ju'ilat ala qadamayhi, na likiwekwa kuanzia miguuni kwake, qalasat an ra'sihi, linakuwa ni fupi kichwani kwake, kichwa kinakuwa kiwazi. Wajuila ala qadamayhi idhar, na pakawekwa miguuni mwake majani, hata Saidina Hamza ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kwamba ikiwa sanda si ya kumwelea huyu maiti, basi panaweza kuongezewa majani. Pengine watu wako tafala padhiki, kama hawa kina Hamza walikuwa meidani kwenye uwanja wa Uhud, na maiti ya Kiislamu anazikwa pale pale kufilia, hakukuwa na haja ya kuwachukua Madina kutafuta sanda, pale pale wazikwe. Basi kwa hivyo walifungwa fungwa maguo yaliyopatikana patikana pale pale. Mus'ab bin Umair katafiniwa guo lake, akafunikwa upande wa kichwa na miguu ikaiko wazi, na vile vile Hamza ikawa hivyo hivyo. Akhrajahu Ahmad, hadithi ameitoa Ahmad bihadha tamami, kwa ukamilifu kama huu. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi. Wa Tirmidhiyu, na vile vile ameitoa Tirmidhi duna qawlihi, lakini katika mapokezi ambayo Tirmidhi kayapata bila ya kuwemo tamko lake hili, thumma utiya bikafanihi, kisha ameletewa sanda yake. Maneno hayo kwa Tirmidhi hayakuwemo mpaka kufikia mwisho hadithi hiyo. Kuanzia pale thumma utiya bikafanihi, yeye Tirmidhi hakuipata hadithi kumalizikia hivyo, yeye kaipata mpaka pale. Wa inna fi janibi baiti al-ana 40,000 dirham, mpaka pale kafikia. Hadithun hasan, waqala, na akasema Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi ni nzuri na ni sahihi. Warawa shaykhani, na vile vile wamesimulia mashaykhu wawili, Bukhari na Muslim, wa ghayruhuma, na wengineo sio kuwa hao, min tariqin ukhra, katika njia nyingine ya hadithi, annahi an thamani al-maut, yani katazo la thamani kwa ajili ya sanda ya yoyote ambaye amekufa. Kapokea hadithi, wamepokea hadithi ya shaka wili katika njia nyingine, kwamba Mtume amekataza kufanya ghali sanda. Walahu shahidun, na hadithi hiyo inao shahidi, min hadithi Anas, kutokana na hadithi ya Anas, nadhkuruhu, ambayo hiyo Anas tutaitaja insha Allahu taala apendapo Mwenyezi Mungu mtukufu, fil mas'alati taliya, katika mas'ala yafuatayo. Na nambari inayokuja ifuatayo ni 37. Wanasema jambo la 37 kuhusiana na sanda. Wa idha qallatil akfanu, na pindi zimekuwa chache hizo sanda, wa kathuratil mauta, na maiti wamekuwa wengi, jaza takfini aljamaa, hapo inajuzu kuwa kafini kikundi cha watu, minhum, miongoni mwao, bil kafanil wahidi, katika sanda moja. Ataeleza Albani nini maana ya kuwa kafini katika sanda moja, ataeleza punde hivi. Halafu wa yuqaddamu aktharuhum, na vile vile atatangulizwa yule ambaye ni mwingi zaidi katika wote wale maiti, Qur'anan, aliyehifadhi Qur'ani, msomaji wa Qur'ani atayekwa mbele, ila alqiblati, upande wa kibla kwenye mwanandani kule, ili iwe ni nuru ya wale wenziwe, kwani Qur'ani itamnufaisha Muislamu, inamnufaisha tokea alipokuwa hai, kumpatia thawabu akisoma, na mpaka baada ya mauti yake vile vile Qur'ani bado inamsaidia yeye. Ndiyo maana Mtume akataka hapa yule ambaye yuko zaidi kwenye Qur'ani katika maiti ambao watazikwa pamoja kwenye kaburi moja pengine, basi awekwe mbele kwenye mwanandani kwenye kibla kule, ili iwe ni taa ya kuamulikia wengine, kwani maiti aliyokuwa hana Qur'ani duniani akisoma Qur'ani, kutakuwa na mshikili mkubwa sana kaburini, ni kiza kikubwa sana hata kama duniani atamsomea watu, yeye haimfiki kabisa kisomo kile, isipokuwa yeye mwenyewe kashughulika na jambo lile. Kwa hivyo Uislamu katika wote walionao waisome sana na waihifadhi sana, kwani huko akhira katika umaskini wa chini sana ni mtu kwa bahana Qur'an atakuwa maskini sana, na utajiri mkubwa sana wa thawabu ni wale hamalatul Qur'ani, ahlul Qur'ani, watu wa Qur'ani, waliobeba Qur'ani. Mwenyezi Mungu mtume anasema ahlullahi wa khasatihi, hao ni watu wa Mwenyezi Mungu na ni khususia, amejihususia watu wa Qur'ani kwamba ni watu wangu, kwa hivyo watakuwa ni matajiri sana. Kwa hivyo ndio maana mtume hapa anaonyesha wazi wazi kwamba wale wenye Qur'ani mpaka maiti watawekwa mbele zaidi, kwa sababu wenzao watafaidika nao watapokuwa mziki kwa pamoja, angalau watapata nuru za wao. Tayib, haya yanaelezwa li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka na hadithi Anas ambaye kasema lamma kana yawm Uhud, ilipofika siku ya vita vya Uhud, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi Hamza ibn Abdul Muttalib, alipita bwana mtume kwa Saidina Hamza bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, akaiona maiti yake na ameikuta wakati judia amekatwa pua, yani siku ile makafiri walikuwa wanalipa kisasi, na kwao hakuna taaluma za kuwafundisha watu namna ya kupigana vita, mnapouua muue vipi. Basi wao wakawa zile maiti washaziua wanazifanyia vituko, wanakata pua, wanachokoa macho, wanamkata mtu utupu, wanafanya hivi, wamezifanya vinyago. Basi mtume kapita akamkuta ame yake Hamza pua imetolewa, wamuthila, na amekatwa kwa sehemu nyingine, vidole vya mkono hakuna, mara mpaja hivi, kachochwa chocho pengine macho na hivi, na zaidi ni kwamba kapasuliwa tumboni, maini yakaja juu. Hindi, Bibi Hindi akaja kuyatafuna maini yale, wakati huo Bibi Hindi hakusilimu bali. Basi mtume alipopita akaiona maiti ile, zilimpanda ghadhabu nyingi sana, damu ikamchemka. Mbali ya kuwa yule Hamza ni nduguye katika Uislamu, bali nduguye hasa wa damu, kwa kuwa yeye ni ami yake na khalafu ni kaka yake. Upande mmoja ni ami yake na upande mmoja ni kaka yake. Kaka yake vipi? Wamenyonya ziwa moja na Saidina Hamza bwana mtume, wakati yeye ni ami yake. Akasema mtume, laula antajida Safiya fi nafsiha, laiti kama sikuchelea mimi kupata shangazi yangu Safiya katika nafsi yake. Safiya ni kwa dada yake huyu. Laiti kama sikupata kitu hicho mimi, namwonea huruma mwanamke huyu, hatojizuia, ningefanyaje? Taraktuhu, ningeiwacha maiti ya ami yangu Hamza hapa hapa hivi, ikawa ndo kaburi lake hapa hapa. Hatta taakulahu alafia, mpaka waje wa mle wanyama porini, wanyama jangwani, nikimwacha hivi. Hatta yahshurahu Allahu min butuni tairi wasibai, ili aje amfufue Mwenyezi Mungu siku ya kiyama akiwa yeye anatoka kwenye matumbo ya ndege na wanyama pori, iwe ni ushahidi kamili kwamba yeye ameuawa haswa katika jihadi, na halafu makafiri wamemfanyia idhara ya maiti yake ya kumkata pua, kumkata tumbo, akatoka maini wakachafuna. Laiti nisikumwonea tabu shangazi yangu Safia, ningemwacha baba. Lakini mwanamke hatochukua mambo yale, kujua kwamba kaka yake kaachwa majangwani, wamekuja mbwa, simba, nani, wamekula maiti yake ile, hatachukua mwanamke yule. Mtume anasema hivyo, laula an tajida Safiyatu fi nafsiha, laiti kama sikuyapata mambo mazito Bibi Sofia ndani ya moyo wake, taraktuhu, ningeliwacha maiti ya Hamza, hatta taakulahu alafia, mpaka wakaila alafia. Alafia ya sibau wa tayr, ni wanyama pori na ndege, alati takau ala jaif, ambao mara nyingi wanafatia mzoga, fataakuluha, wanaula mzoga huo, fataakulaha, wayujmau ala alawafi, na linafanywa wingi tamko hilo alawafi, hatta taakulahu alafia, mpaka wajikumunda wanyama hao wanafatia mizoga. Kwa nini nifanya hivyo? Hatta yahsurahu Allahu, ili Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ajamfufue huyu mimbutuni tairi, katika matumbo ya ndege wa sibai na wanyama pori. Kwa hivyo Sayyidina Hamza, fakafanahu fi namiratin, akamkafini katika guo moja lililokuwa linaitwa namira, guo moja zile zile, guo hilo kwa Sayyidina Hamza, mwili wake ulikuwa mtu mkubwa mkubwa, mrefu mrefu na maungo mazuri. Wakanas, na likawa guo hilo, idha khumirat ra'suhu, pindi kinapofunikwa kichwa chake, badati rijilahu, hutokeza miguu yake miwili. Wa idha khumirat rijilahu, na linapofunikwa guo hilo katika miguu yake miwili, bada ra'suhu, hutokeza kichwa chake. Kwa hivyo fakhumira ra'suhu, akafunikwa kichwani kwake na majani, ndo yakasaidia kufunika miguuni, kama tulivyoona katika hadithi ya nyuma. Walam yusalli ala ahadin, na mtume hakusalia juu yoyote minashuhadai katika mashahidi wa Uhud siku ile, ghairahu, isipokuwa huyu Hamza, na inasemekana vile vile na Abdullah ibn Amir, baba yake Jabir. Katika hadithi nyingine imekuja na yeye pamoja, wao kama ni viongozi wa mashahidi wote wale, wakiswaliwa wao, ina maana mashahidi wote wameingia pale. Waqala, na mtume akasema, ana shahidun alaikum alyawma, mimi ni shahidi wenu juu yenu siku hii ya leo, nitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kiyama kutoa shahidi wangu kwa mashahidi nyinyi. Qala, akaendelea kusema mwenye kusimulia hadithi hii ya kwamba, wakathuratil qatla, na wakawa wengi maiti waliouawa, waqallati thiyabu, na nguo zikawa kidogo chache. Qala, akasema, wakana yujma'u thalatha, na ikawa wanakusanywa maiti watatu, wal ithnaini, na wakati mwingine wawili wawili, fi qabrin wahidin, kuzikwa katika kaburi moja. Wayasalu, na mtume alikuwa anauliza, ayyuhum aktharu qur'anan, yupi kati yao aliyekuwa mwingi zaidi wa Qur'ani katika hawa mnapotambuka nyinyi. Suala hili mtume alikuwa anauliza baada ya maiti wale kuisha kukafiniwa, anauliza ayyuhum aktharuhum qur'ana, aktharu qur'ana, yupi kati yao mwingi wa Qur'ani. Fayukaddimu fi lahdi, basi mtume humtanguliza mbele katika mwana ndani. Wakafana rajulaini, kwa hivyo mtume aliwakafini watu wawili, wa thalatha, na watatu, fi thawbil wahidi, katika guo moja. Hapa ndo Albani anataka kufahamisha nini maana ya guo moja. Ama kaburi moja halina mushkili, wote maiti wawili au watatu wanaingizwa kwenye kaburi moja. Lakini kuhusu guo moja ni vipi? Wanafungwa kwenye guo moja maiti watatu au vipi inakuwa? Hapa ndipo mambo, ndipo pahala anataka kupakunjua Albani faeleweke. Anasema hivi, qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, amesema shekhe wa Kiislamu mwenye heshima kubwa katika dini kutokana na ilmu aliyoitoa katika Uislamu. Ibn Taymiyyah ni mwanachuoni ambaye ameandika sana vitabu vya dini. Ukitizama umri wake na kazi aliyoifanya kuandika vitabu vya dini, unaweza kujiuliza alikuwa akila saa ngapi akilala saa ngapi, huyu akipumzika na mkewe nyumbani saa ngapi, na akicheza na wanawe saa ngapi, na akitafuta riziki yake saa ngapi, kutokana na kazi aliyofanya. Tukiwa tayari kwenye maktaba zetu hapa, tutakwenda kuona vitabu alivyoandika huyu Ibn Taymiyyah, kuanzia fatawa zifikazo 39 fatwa tu, kuanzia kitabu mbalimbali kuhusu swala, kitabu mbalimbali kuhusu nini, tafsiri ya Qur'an, alimradi kaandika sana huyu. Ndio maana akawa anaitwa kwa jina hili Shaykhul Islami, mtu mwenye heshima kubwa katika Uislamu, Ibn Taymiyyah rahimahullahu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Ametia maneno Ibn Taymiyyah ambayo Albani na vile vile anayakubali kuwa ni hoja, ndio akayatia hapa. Anasema hivi: maana alhadithi, maana ya hadithi hii kwamba mtume aliyokusanya maiti wawili mpaka watatu kwenye guo moja, annahu kana yuqassimu thauba, ni kwamba mtume alikuwa analigawa guo moja, athauba alwahid, baina aljamaati, analigawa kati ya kikundi cha watu, ama watatu au wawili. Fayukaffinu kulla wahidin biba'dihi, akesha anamkafini kila mmoja kwa baadhi ya guo lile ambalo kalichana kwa ajili ya maiti watatu. Linakuja guo moja, mtu analichana, anasema hivi ni kwa ajili ya watatu, au hivi ni kwa ajili ya wawili, lidharurati, kwa ajili ya dharura, sio kwamba wakizongwazongwa kwenye guo moja maiti wote watatu. Atataja hoja aliyoegemea kwa nini ikawa hivyo. Wa illam, na mtume anagawa tambaralili na lichanachana kwa watu watatu au zaidi. Wa in lam yastur, ijapokuwa guo hilo halikuweza kusitiri, illa ba'da badanihi, isipokuwa baadhi tu ya mwili wake. Anasema hoja hii yadullu alayhi tamamul hadithi, inatoa dalili maneno haya kwamba mtume alikuwa akiachana matambara yale na sio kuwazongeresha maiti kwenye guo moja, inajulisha juu yake tamama alhadithi, ukamilifu wa hadithi, annahu kana yasalu, kwenye ukamilifu wa hadithi tumeona mtume alikuwa anauliza, an aktharihim Qur'anan, kuhusu nani kati ya hao maiti aliyekuwa mwingi zaidi wa Qur'ani. Suala lile ndilo ambalo Ibn Taymiyyah ameliona kuwa ni hoja. Lile vipi limekuwa hoja suala hili? Akishauliza mtume kuhusu nani zaidi ya Qur'ani, fayukaddimuhu fil lahdi, anamtanguliza mbele katika mwanadani. Anasema sasa Ibn Taymiyyah, falau annahum fi thawbin wahidin, la itani, kwamba maiti wale wamezongwa kwenye guo moja, jumlatan, yani kwa jumla watatu au wawili, la saala an afdalihim qabla dhalika. Kiakili hapa sasa, angeliuliza mtume kuhusu nani hapa jamani katika maiti hawa mnowaelewa, nani aktharuhum Qur'anan, angeuliza kabla ya hapo. Kwa nini? Kai la yuaddi ila naqdi takfini wa iadatihi, ili isije ikaleta jambo hilo kufumua tena sanda ile na kurejesha maiti kwa mpango ya kwamba tulimweka nyuma huyu akaendele. Inaonyesha kwa mtume alikuwa akiuliza mambo haya baada ya kuwa kafini kwenye sanda, na ina maana kwamba sanda ile ilikuwa ni kipande kimoja kwa mtu, kipande kimoja kwa mtu, kipande kimoja kwa mtu. Kwa hivyo pale wanajulikana maiti wale. Alipokuwa akiuliza nani katika hawa akthar akhdha lil Qur'an, ilikuwa rahisi kuambiwa fulani, anamtanguliza mbele katika mwanadamu, sio kama alikuwa anafungwa katika guo moja. Anasema ukamilifu wa hadithi kwamba mtume akiuliza vile, inaonyesha wazi kwamba alikuwa akiuliza kwa sababu walikuwa maiti wale wako mbalimbali, sio kwenye guo moja. Ingelikuwa kwenye guo moja, basi jambo hilo mtume angeuliza kabla ya kuwatia maiti wale kwenye sanda, ili isije ikaleta kufumuliwa sanda upya na kurejeshwa maiti wale kwa mpango huo wa kwamba aliyezidi kwenye Qur'ani yuko mbele zaidi. anasema Albani Ibn Taymiya maneno haya dhakarahu fi auni al-ma'budi, ameyataja kwenye kitabu auni al-ma'budi. Auni al-ma'budi ni kitabu alichoandika al-Imam Abu Daud, ni kitabu hicho Sunan Abi Daud kinaitwa al-auni al-ma'budi. Ndani yake alipofika hapa Ibn Taymiya alizama hadithi ile, akatia maelezo yake haya kwenye sahifa kadha. Wa hadha at-tafsiru huwa as-sawabu, anasema Albani tafsiri hii ndiyo tafsiri ya kweli, kwamba maguu yakichanwa yale ila maiti yakizongoreshwa kwenye kitambara moja, huwa as-sawabu. Wa amma qawlu man fassarahu ala dhahirihi, ama kuhusu maneno ya wale ambao wameifasiri hadithi hii juu ya vile inavyoonekana wazi wake, kwamba maiti yakisongwa kizongozongwa katika guo moja maiti watatu, anasema tafsiri hiyo fakhata'un, tafsiri ya makosa, mukhalifun lisiyaqi alqissa, imekwenda kinyume na ule mtiririko wa kisa kilivyokuja, kama bayanahu Ibn Taymiyyah, kama alivyobainisha Ibn Taymiyyah. Wa ab'adu minhu min as-sawa'ani sawabi, na inakuwa kikombali sana na uhakika wa mambo ulivyo. Man qala, kwa yoyote aliyesema maana thawbun wahidun, maana ya guo moja hapa sio kwa maana ya kwamba ilikuwa ni guo moja, bali qabrun wahidun, ati kaburi moja, hii ndio kabisa sio maana yake. Lianna hadha mansusun alayhi fil hadithi, kwa sababu haya mambo yametolewa nasun, yameelezwa waziwazi kwa maneno ya Mtume katika hadithi. Fala maana li'iadatihi, kwa hivyo hakuna haja ya kurejesha maneno hayo upya. Katika habari ya sanda anasema wayustahabu takfinihi bithawbin wahidin, inapendezeshwa kumkafini maiti kwa nguo moja au akthara au zaidi ya moja, fauka thiyabihi, juu ya nguo zake ambazo amefia shahidi, kama fuila, kama faala Rasulullah, kama alivyofanya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama bi Mus'ab ibn Umairi, kwa shahidi huyu bwana Mus'ab ibn Umairi aliweka lile guo juu ya nguo zake nyingine ambazo alikuwa nazo. Hayo ni kwa mashahidi. Lakini wa Hamza ibn Abd al-Muttalib, na kama alivyofanya kwa Saidina Hamza ibn Abd al-Muttalib, wa taqaddamat qissatuhuma, na kwa hakika vimetangulia visa vya wawili hawa, fil mas'alati, katika mas'ala ya 34, 36 na 37, wa fil babi, na katika mlango huu vile vile, qissatani ukhrayani, kuna visa viwili vingine vinavyokuja. Al-ula, kisa cha mwanzo, an Shaddad ibn al-Hadi, ni kutoka kwa bwana Shaddad ibn al-Hadi, anasimulia anna rajulan min al-a'rabi, mtu mmoja katika mabedwi, jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alikuja kwa mtume, faamana bihi wattaba'a, akamwamini mtume na akamfuata katika uongofu wake. Thumma qala, kisha akasema bedwi, uhajiru ma'aka, mimi nitahajiri pamoja nawe mtume. Bwana mtume alipoiona ile imani ya yule bedwi ni kubwa kiasi vile, kaamini, akawa anapata kila kitu, na akamwambia mathali, kuna hijra na mimi nitahajiri na wewe pamoja. Fa ausa bihi nabiyu, akausia kwa bwana huyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ashabihi, baadhi ya masahaba wake, akawaambia mchungeni sana habari zake huyu bwana, iwapo patatokezea mauti yake nipeni habari, kapa wapi, ilikuwaje, kwani mimi nazo kidogo siri siri fulani za huyu, na kuhusieni kwamba kweni makini sana mtume, ikiwa itatokezea mauti kapa pahala huyu, mje mnaambie, au ndeteni maiti yake niione. Akawahusia masahaba wake mtume jambo hilo. Falamma kanat ghazwatu Khaybara, basi vilipofika vita vya Khaybar pale Madina, ghanima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fiha shay'an, akapata bwana mtume ngawira kwenye vita vile, maana mayahudi walisurrender, mtume akapata mali nyingi sana za kuwateka mayahudi wale. Faqassama, akagawa bwana mtume mali ya ngawira, wa qassama lahu, na akamgawia bedui huyu vile vile sehemu yake mwenyewe alikuwa hayupo. Fa'ata ashabahu, akawapa masahaba wake bwana mtume ma qassama lahu, kile kiwango alichomegea bedui yule, akaambia mwekeni chakulani kuwe ninacho, na yeye mwenyewe akawa na yaraa zaharahum, alikuwa anachungia masahaba wanyama wao wanaopanda kwenye vita. Yeye alikuwa kazi yake ni kuwachunga wanyama. Falamma ja'ahum, basi alipowajia wale masahaba wakatekeleza agizo la mtume, dafauhu ilaihi, wakampa ile ngawira yake, ibana sehemu yake hapa kwa mtume. Faqala, yule bedu yakauliza ma hadha, mali hii ya nini, nini tunanipa mimi? Qalu, wakamwambia qassama laka an-nabiyyu, amekugawia mtume wa Mungu bwana. Wewe ukiwa na maneno mengi wende kwa mtume ukaulize, sisi tumeambiwa tu kitu fulani, mpeni hii. Qassama laka an-nabiyyu, amegawia amekugawia wewe mtume wa Mungu sallama. Fa akhadha, yule bedui akaichukua ile mali. Fajaa bihi ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, akaja nayo mpaka kwa mtume sasa. Faqala mtu, akauliza bedui, ma hadha, nini hichi nimepewa mimi ya Rasulullah, kwa kazi gani, mbona hivi? Qala mtume akamjibu, qasamtuhu laka, nimekumegea wewe, nimekugaia hii majangawira halali kwa umati wangu mimi, huu umma zilizopita walikuwa si halali kwao majangawira, kwangu mimi ni halali. Nimepewa mambo matano, hajapewa yoyote kabla yangu mimi, na katika hayo matano, uhillat liya alghanaim, nimehalalishiwa ngawira mie, kwa hivyo hii sehemu yako chukua, halali kabisa. Qasamtuhu laka. Qala bedui akajibu, ma ala hadha tabi'tuka, siyo ndio jambo hili mimi nimekupata ya Rasulullah, siko kabisa katika mambo haya, roho yangu mimi haiko huku, nimekupata mimi walakin ittaba'tuka, nimekupata wewe mtume ala an urmiya ila hahuna, nimekupata wewe haja yangu moja tu, siku moja nirembewe mimi silaha hapa ili katilie mbali kwa ajili ya mizimu na kwa ajili ya kukunusuru wewe, hii habari ya kunipa mali mimi wasilia mbali kabisa, hii mimi sijakupata kwa jambo hili, nimekupata mimi siku moja nitoke roho yangu waziwazi uwanjani, hiyo ndio madhumuni yangu mimi, huu ndio kweli wangu kasi, nimejua kama mtume wa haki unasema kweli, kwa hivyo mimi nikaona ikiwa dharwatu sanamihi, kilele cha nundu ya Uislamu ni aljihadu, nataka na mimi nikushahidi bwana, nipate hicho kilele cha juu kabisa. Akamwambia mimi bwana nimekupata jambo hilo, wa ashara ila halqihi, na wakati anasema ilaha huna, nirembewe hapa, akaashiria kwenye halqihi, kwenye koo lake hapa, nikijile mbali, anasema nirembewe kitu gani, bisahmin, kwa mshare, faamut, ni peshari, faudukhila aljanna, nikapata kuingizwa peponi. Fakala mtume akamwambia, in tusaddiqillaha yusaddiquka, ikiwa haya unasema kwamba wewe unasema ndani ya moyo wako na msikitisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu wallahi atakusadikishia ulilonalo, atakupa kama unavyotaka, kwani mwenye kumomba Mwenyezi Mungu ampe manazira shuhadai atafika kwenye manazira shuhadai, japokuwa amekufa kwenye kitanda chake hakwenda vitani, atafika siku ya kiyama atafuliwa kwenye daraja za mashahidi. Kwa hivyo in tusaddiqillaha yusaddiquka, ikiwa unamsadikisha Mwenyezi Mungu au utamsadikisha Mwenyezi Mungu kwa maneno hayo, na Mwenyezi Mungu atakusadikisha wewe vile vile. Falabithu qalilan, wakakaa siku chache, thumma nahadhu fi qitali al-aduwi, kisha ikatokezea safari ya masahaba kwenda kupambana na maadui. Basi naam, fautiya bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yuhmal, kama alivyohusia mtume huyu, kama atatokezea na mauti, ndeteeni jamaa. Basi akaletewa mtume, kabeba maiti yake. Qad asabahu sahmun, kwa hakika mshale umempiga. Haithu ashara, pale pale alipoashiria kwenye halqa, kwenye halqa yake, kwenye koo lake, pale pale huyo kafiri alikuwa maksa, kampiga pale chuma kile. Faqala an-nabiyyu, hapo mtume akasema sallama, huwa mna hakika masahaba wangu huyu ndiye yule nilokwambieni? Qalu na'am, masahaba akasema na'am, tumehifadhi wasia wako mtume, huyu ndio yule bwana alitwambia kwamba tumlinde, tumhifadhi maiti yake kama watu wetulie huyu. Qala, mtume akasema saddaqallahu, saddaqallaha, amemsadikishia Mwenyezi Mungu imani yake. Fasaddaqahu, na Mwenyezi Mungu akamsadikisha yeye vile vile. Thumma kafa, kisa kimekuja, lakini muradi ni kafa sanda, ikiwa moja itafaa, na ikiwa itapatikana vile vile zaidi ya moja itafaa vile vile, bihasbi hali, kwa kiasi cha hali atakapokuwa hapo. Kwa hiyo madhumuni ya kisa chote hichi, thumma kafanahu nabiyu, kisha akamkafini bwana huyo mtume, fi jubbati nabii, kwa juba lake mwenyewe mtume. Thumma qaddamahu, kisha akamtanguliza mbele, fasalla alayhi, akamswalia mtume. Shahidi huyo alikuwa mtume anaswalia baadhi ya mashuhadai wenye uongozi mkubwa wenye imani kama Hamza na wengine, huyo akamswalia mtume. Fakana fima dhahara min salatihi, waliyoko chini ya mtume wakati anaswaliwa huyu bwana, yaliyotokeza katika sala yake mtume, dua anazomuombe ya maiti, alisema hivi, watu nasikia maneno yale, akasema allahumma hadha abiduka, Mwenyezi Mungu, huyu ni mtumwa wako, yani mja wako, kharaja muhajiran, ametoka hali ya kuwa ni mwenye kuhajiri, fi sabilika, katika kutetea njia yako, kuitikia wito wako Mwenyezi Mungu, fakutila shahidan, na ameuawa hali ya kuwa shahidi, ana shahidun ala dhalika, na ninakuthibitishia Mwenyezi Mungu, mimi ni shahidi juu ya hayo. Katika dua mtume siku ile alimwambia maiti yule, katika sala maiti aliomba dua hii vile vile, akasema ana shahidun ala dhalika. Hadithi hii yote nzima akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i wa-Tahawi pamoja na Tahawi, fi sharh al-maani, katika sharh ya maani, والبيهقي ونا بيهقي بذيذ ما يتو حديث بذيذ. قلت الباني نسمع نامي نسمع هذا وإسناده صحيح نما تجيب زيادة حديثه صحيح رجاله كلهم وتوات ولويتاج وات على شرط مسلم ومتاج جوي شرط لويك مسلم ما عدا شداد بن الهادي إسبقوا بنا شداد بن الهادي هكوي ما كتشرطه yeye lam yakhruj lahu shay'an, hakutoa kwa ajili yake chochote kile, lam yukhruj lahu shay'an, hakutoa sharti yote, wala dhair, wala kuna dhara yote, fa innahu sahabiyyun, kwani hakika yeye ni sahaba, anajulikana maarufu, kwa hivyo hakuweka sharti yote muslim kwa bwana huyo. Wa amma qawlu shawkani, ama tamko la imamu shawkani, fi nilil awtari, katika kitabu chake alichokiita ni Al-Awtari tabaan lin-Nawawi, kama anamfuata Imam Nawawi fi al-Majmu'i, kama alivyotaja kwenye Majmu'i ya kwamba innahu tabi'iyun, huyu bwana Shaddad ibn al-Hadi yeye ni tabi'i sahaba, fa huwa wadhihun, jambo hilo liko wazi kabisa, fala yughtaru bihi, mtu asidanganyike jambo hilo, huyu bwana alikuwa ni sahaba, sahaba mashuhur, na wala hakuwa tabi'i. Inshallah tutafikia hapa, tutaondokea kwenye ukurasa wa 61 kwenye athania. na sehemu ya pili